99 zł, oszczędzając 600 zł. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację kodeksu karnego. Kombatanci byli głównymi bohaterami uroczystości z okazji 63. rocznicy czerwca 56. Hotel w Szczecinie nie zezwolił na zebranie eurosceptycznej niemieckiej partii AfD. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację kodeksu karnego. Ustawa jest obszerną nowelizacją wprowadzającą istotne zmiany w zakresie polityki karnej. W wydanym komunikacie Kancelaria Prezydenta zastrzega, że w tym zakresie ustawa nie budzi wątpliwości. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, decyzja skierowania nowelizacji do Trybunału Konstytucyjnego jest uzasadniona przede wszystkim dokładną analizą przebiegu procedury ustawodawczej. Jak zaznaczono, tryb postępowania z nowelizacją wzbudza poważne zastrzeżenia odnoszące się do dochowania konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego. Prezydent ma mieć też wątpliwości co do brzmienia jednego z artykułów nowelizacji, definiującego pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną oraz regulującego możliwość nakładania kar na osoby pełniące takie funkcje. W komunikacie zaznaczono także, że przepisy karne mają w systemie prawa pozycję wyjątkową, dlatego w stosunku do ich konstrukcji należy mieć szczególnie wysokie wymagania. Przemysław Lis, Polskie Radio. Kombatanci byli głównymi bohaterami uroczystości z okazji 63. rocznicy czerwca 56. Od rana uczestniczyli w składaniu kwiatów w miejscach pamięci o robotniczym zrywie. Miałem wtedy 23 lata. Najbardziej pamiętam, jak kobiety wychodziły na taras i biły na brawo. To pamiętam najbardziej. Miałem 11 lat ten czas. Szedłem z młodszym bratem i jego kolegami w stronę Rynku Wildeckiego szukać chleba. Przy Rynku Wildeckim, przy ulicy Krzyżowej, jakaś pani czy papia, idźcie wracać do domu, bo tam strzelają. Na portalu Polskiego Radia można znaleźć specjalny serwis poświęcony wydarzeniom sprzed 63 lat. Grupa parlamentarna faszyzującej niemieckiej partii AfD zarezerwowała na dziś w jednym z hoteli w Szczecinie salę konferencyjną, żeby zorganizować zamknięte zebranie partyjne. W ostatniej chwili hotel odwołał rezerwację. AfD zamknięte partyjne spotkanie musiało zorganizować w jednej z sal Bundestagu. Partia jest w Niemczech bojkotowana zarówno przez inne partie polityczne, jak i przez zdecydowaną większość obywateli. Koncert Władek Pawlik Trio zainaugurował w Zakopanem największe wydarzenie muzyczne Polskiego Radia Lato z Radiem Festiwal 2019. Laureat Nagrody Grammy zaprezentował porywające aranżacje pieśni i arii Moniuszki z bestsellerowej już płyty Pawlik Moniuszko Polis Jazz. Publiczność była zachwycona koncertem, a artysta odbiorem jego muzyki. Życzę wszystkim po prostu takiego odbioru, autentycznie z całego serca, żeby inni wykonawcy mieli właśnie to samo, co ja dzisiaj. Bo to jest największe szczęście dla muzyka, kiedy po prostu jest ten z drugiej strony, ten oddzew, oddźwięk dobrych serc, emocji wspaniałych, dobrej energii. I życzę wszystkim wykonawcom festiwalu Lato z Radiem 2019 tego samego. No jutro na festiwalu zagrają m.in. Krzysztof Zalewski i Kaja. Koncerty będą transmitowane i retransmitowane na antenach Polskiego Radia. A już teraz w trójkowym studiu Jan Kałucki. Czas na sport. Polscy siatkarze wygrali w Lipsku z Japonią 3-1 i zrobili olbrzymi krok w kierunku finałowego turnieju Ligi Narodów. W pierwszym secie górą byli zawodnicy z Azji, którzy wygrali 25-22. Na szczęście w drugiej, trzeciej i czwartej partii zwyciężali już tylko biało-czerwoni. Kolejno do 19, 25 i 20. Jutro Polacy zagrają z Niemcami, a pojutrze z Portugalią. Teraz żużel, bo zakończyło się spotkanie w Lesznie. Fogo Unia wygrała z Włókniarzem Częstochowa 57-33. Od 30 minut Getwell Toruń podejmuje GKM Grudziądz. W tej chwili jest 18-12 dla ekipy z Grudziądza. Polscy piłkarze ręczni poznali rywali, z którymi w styczniu zagrają na Mistrzostwach Europy. Los nie był zbyt łaskawy. Biało-czerwoni zagrają ze Szwecją, Słowenią oraz Szwajcarią. Były kapitan reprezentacji Polski Grzegorz Tkaczyk podkreśla, że o wyjście z grupy będzie bardzo trudno, tym bardziej, że nasza drużyna awans na Mistrzostwa Europy wywalczyła rzutem na taśmę.

comme un petit matin. Je t'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain c'est toi. Demain c'est toi. ZAS 21 tygodni na liście i dzisiaj Piotrek ją znowu wspierał i oczko do góry na miejsce 11. A u nas Dorotka i Ola, dobry wieczór. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Witam. No dobrze, no to kogo pozdrawiamy? Dobrze, no to ja pozdrawiam tak całą rodzinę, wujka, ciocię, ich psa, mojego psa i całą piątą klasę A w szkole w Korszach. Najlepszą klasę. Witamy. Kogo pozdrawiasz? Babcię i dziadka i całą rodzinę. A skąd przyjechałyście? Z Kosz. I gdzie to jest? Na Mazurach. To kawał drogi. Jak się jechało? Długo. No właśnie, z Warszawy też się jedzie długo. Dziękuję bardzo. Dorotka i Ola, Daria Zawiała, Szarówka na 10. Daria Zawiało, 19 tygodni na liście, Ciaczko w dół na miejsce 10. Na 9 będzie Król, ale wcześniej dzień dobry. Dzień dobry. Jak masz na imię, chłopcze? Ja Max się nazywam. Dzień dobry. Czy wiesz, kim chciał być swój tata, jak był dzieckiem? Podobno chciał prowadzić listę przebojów programu trzeciego, ale jego drogi życiowe się potoczyły trochę inaczej. I został strażakiem. No dobrze, a kogo pozdrawiasz? Mamę. No mamę pozdrawiam, tutaj dokończę to co tata powiedział tam przy fisze Madę Tworzy, bo moja mama jedzie do Kazimierza Dolnego na festiwal kapel i śpiewaku ludowy do Kazimierza Dolnego, więc dość duża odpowiedzialność ją czeka. No jeszcze pozdrawiam tatę, który jutro obchodzi imieniny, więc no pasowałoby to jakoś uczcić jakoś fajnie. No to uczcijcie. Postaram. Ale to dopiero się. Jutro. No można, taki bifor można powiedzieć, że możemy teraz zrobić. O, taki bifor, a potem jeszcze afterek. Tak. Dziękuję ci bardzo. Król, z tobą do domu dziś 21 tygodni na liście na miejscu 9. Chcę do domu, ręka do góry. Coś nie bardzo, nie widzę jakoś tak. Nie mają Państwo siły podnosić ręki. Z Tobą do domu, Król, 21 godziny liście na miejscu 9. Jasiek w naszym studiu. Witaj, Jaśku. To ty, tak, tak. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie. A skąd przyjechałeś? Ja nie przyjechałem, jestem z Poronina, blisko Zakopanego. Pięknie. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam rodzinę i wszystkich, którzy słuchają tego radia. Bardzo Ci dziękuję. Wszystkiego dobrego. To mówił Jasiek, a teraz będzie Cortez. Doskonały dzień na miejscu 8. Mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Za lasem, którego nie widać, podobno żyje się piękniej, lecz to do końca nie jest pewne. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem. Mieście, które pamiętam, wszystko zdawało się jaśnieć, lecz czasem bezpowrotnie zgasło. W opustoszałych parkach rucha szeruga i katar, wróble kąpią się w sadzawkach. A wystarczyłoby trochę częściej wyrażać się trochę lepiej, by nie narażać się na nieszczęście. Jeżeli na kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Dwadzieścia cztery stopnie słońca. Cortez, doskonały dzień w tym tygodniu na miejscu 8 z 10 i 6 tygodni na liście. A my mamy w studiu następnego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ty masz na imię? Kacper. Kacper, kogo pozdrawiasz? Rodzinę i wszystkich słuchaczy. Tak szybko? Powiedz coś jeszcze o sobie, ile masz lat? No i was tutaj. No ale ile masz lat? 7, 8? Może sobie przypomnieć. Kasper, dzięki chłopie. The Cranberries, Wake Me When It's Over w tym tygodniu na miejscu 7. Wake me when Cranberries, Wake Me When It's Over. To miejsce 7 z 8 i 15 tygodni na liście. Jak dobrze, że dzieci poszły spać, bo teraz już będą tylko piosenki o miłości. Ta pierwsza o niemiłości. Organek na miejscu 6. Tylko nie ma miłości. I tylko wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddam ci ja! Niemiłość, Organek, 19 tygodni na liście, 6 pozycja obroniona. Mikołaj w naszym studiu, witaj Mikołaj. Dzień dobry. No ile ty masz lat? No ile masz lat? Prawie 8. No okej, okay. A to nie powinieneś już spać o tej porze? No, znaczy zacząłem teraz wakacje, więc... No, wakacje jeszcze nie no, trzeba. No masz szczęście. Masz szczęście, no to pozdrawiaj teraz kogoś. Bo teraz już by mnie wlali ze szkoły. Okay. Kogo pozdrawiasz? Mojego brata i tatę. Okej. Okay. Ale widzę, że jesteś trochę senny już. Niezbyt. Okej. Okay. Mikołaj, niezbyt senny. Fisze ma de tworzywo, jestem w niebie, piątka pobroniona. Ale byłem ci wierny, bo aż tak po ludzku złośliwy i wredny. Kochanie, jestem w niebie. Mijam wzrok w ziemię, niespokojne czasy. Ludzie dziwni, ludzie okrutni. Taki ktoś jak ja tu nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Kiedy chodzę na zebrania do naszych córek, ludzie się pytają, kim jest ten człowiek. Jak to możliwe, jakim prawem dostałem się do ciebie. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, także już mnie nie widać, nie widać. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. Liczę swoje hajsy, zamykam dziób. Niebo mnie wsysa, kocham cię razy miliard, razy miliard. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie, w niebie. Dostałem się do ciebie, ciebie. Fisze, Madę, Tworzywo, Jestem w niebie, 13 tygodni na liście, piątka obroniona. To jest 1952 wydanie listy przebojów programu trzeciego z Zakopanego. Sklepik Walędzik czynny jeszcze tylko przez kwadrans i troszkę. Ciupaski, oscypki i widzę, że parasolki cieszą się dużym powodzeniem. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale tego lata już nie będzie padało, także można zwrócić. Walędzik przyjmuje zwroty w razie czego. A Filip, dzień dobry Filip. Dzień dobry. Jak się masz? Dobrze. Na wakacjach? Tak. Skąd przyjechałeś? Z Gliwic. O, to kawał drogi. Jak się jechało? Długo. Dobrze. No, nie, długo. Trzy godziny. Trzy godziny? Okej. Okay. No tak, dobrze. Kogo pozdrawiasz? Mamę, siostrę, tatę i kuzyna. To mówił Filip. Teraz będzie Rammstein. Radio na czwartym. Thank you. słyszałem, jak kolega Marcel mówił, że fajnie byłoby, gdyby na koniec listy Zakopanego pojawiło się radio Rammstein. Nie udało się. 8 tygodni na liście, 4. pozycja obroniona. Artur w naszym studiu. Cześć, Artur. Cześć. Widzę, że oczy ci się trochę kleją. Spać się nie chce? Nie. Nie, to tylko tak wygląda. A skąd jesteś? Z Olsztyna. Z Olsztyna. A no to ty miałeś kawał drogi tutaj. No. Prawda? Jak się jechało? No właśnie, strasznie długo. Ledwo wytrzymałem. Właśnie, ale jakoś dojechałeś. Pozdrawiamy? Pozdrawiam swoją siostrę, moją babcię, drugą babcię, ciocię i dziadka. Okej. To Artur pozdrawiał, żeby było wszystko jasne. Dzięki, chłopie. Męskie granie orkiestra 2019 sobie i wam na miejscu trzecim. Za dużo roboty, a kołaczy brak. Aha. Nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam. Sobie i wam, męskie granie orkiestra 2019, 5 tygodni na liście, dzisiaj z miejsca drugiego na trzecie w naszym studiu. Zosia, dzień dobry. Tosia. Tosia, przepraszam. Ja troszkę nie dosłyszę w tych słuchawkach, ale dosłyszałem, że twój brat ma na imię Wojtek? Tak. No właśnie, i nie chciał przyjść, tak? No nie chciał. Wojtek, czemu nie chciałeś przyjść tutaj? Aha, pomachaj nam. Okej, okay. Tosiu, to pozdrawiaj. Ja pozdrawiam mamę, brata i tatę, na pewno ciocię Magdę, która na pewno słucha Trójki dzisiaj wieczorem, i całą moją rodzinę tak w ogóle. A skąd jesteście? Ja jestem z Wejherowa. To kawał drogi. Już nie zapytam, jaka była podróż. długa. Znaczy niedługa. No proszę. Dobra. Wszystko jest względne, a jesteście, rozumiem, na wakacjach, tak? Tak. Fajnie jest? Bardzo fajnie. To wpadnijcie, w piątek będzie list. A nie, to dzisiaj jest. Tosia pozdrawia, bardzo ci dziękuję. Wszystkiego dobrze, dobrego. Dziękuję bardzo. A teraz Pola, Muniek Staszczyk na miejscu drugim. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. Twojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu. Jak wielu z nas. Pola, ty musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz. Wiem, że masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. Jeszcze my. Pola, Muniek Staszczyk, 4 tygodnie na liście z miejsca 3 na 2. Za chwilę miejsce 1, ale jeszcze Max. Witaj, Max. Dzień dobry. Jak tam? Wszystko dobrze? Tak. A skąd jesteś? Ze Świebodzina. Pięknie. Wakacje. Tak. Jak długo w Zakopanem? 4 dni, 5. No, 3. No. Mówi się 3, może nawet 4 dni Zakopane. Max pozdrawia. Mamę, tatę, babcię, Graszkę, ciocię. Mamę, tatę, dziadka, ciocię i wujka. No, udało się, dzięki. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, dobrych wakacji ci życzę. Na pierwszym miejscu bez zmian, 6 tygodni na liście, trofea Dawid Podsiadło. muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Tak, to jest nasz numer jeden. Trofea Dawid Podsiadło, 6 tygodni na liście. To było 1952 wydanie listy przebojów programu trzeciego, wyjątkowo z Zakopanego. Jutro zapraszam na Markomanie, ale to Dolna Rówień Krupowa od 11 do 13, a potem od 17 koncerty. Państwo wiedzą, gdzie to jest i kto wystąpi. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam za moment notowanie się wyświetli. Agnieszka Łukasiewicz, Wiesław Szala, Gabi Darmetko, Halina Wachowicz, Marek Niedźwiecki, no i cały zespół programu trzeciego, który jest obecny. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Autopromocja Polskiego Radia.